Ty masz w sobie coś, co mnie rozczula, wpływa na mnie z całą mocą swą, jak śnieg, jak śnieżna kula, że nie ucieknę, chociaż biegnę i na skróty. Teraz taki czas, kiedy w głowie cały miliard pytania, nawet ponad, ale odpowiedź nie zapytam i zagłuszamy serca pragnień chociaż są. Czy ty też chcesz zostać ze mną, chociaż pada ciągle na nas? Zakładamy nic, nie gramy w żadne gry. Walczymy z sobą, by z dystansem umieć żyć. Za mało czasu na niemądre plany. Przyjmujmy każdy dzień, jakby był tym ostatnim. Bo teraz taki czas, kiedy w głowie cały miliard pytania, nawet ponad.